the blood spill. Headline really big festivals. Every other summer in Brazil. Taka ukryta perełka na albumie Gods, który przed chwilą się ukazał. Większość utworów to utwory, gdzie od razu słychać. Albo utwór jest udany, albo nie. Zwykle są udane. Ten na pierwszy rzut ucha wydaje się taki nijaki, ale trzeba dać mu szansę. Zresztą bardzo ładny tytuł. For the Portuguese Goth Metal Bands. Znam taki portugalski, gotycki zespół. No dobrze, jeżeli chodzi o inne zespoły, okazuje się, że zespół The Mountain Goats ma swoje zdanie na temat innych artystów. Czasem wyraża je w sposób taki z podciągniętym w górę kącikiem ust. Robert Smith is secure at his villa in France. Any child knows how to do the spiderweb dance. Susie has enough hits to keep the bills paid. Every New Year's in Los Angeles, you can still see Richard Blade. But the world forgot about Gene Loves Jezebel. Yeah, the world forgot about Gene Loves Jezebel. They charted once or twice. They were on a major label. When the singer went solo, he left money on the table. Two main guys are related. They're at war with each other. Now there's two genes loving Jezebel. One for each brother, but the world came to agree. What you see is what you get. What you get is what you see. Whether you're the March Violets or the Bolshoi, bands who had to leave the darkness for the sun. Red Lori, Yellow Lori, we're on Cherry Red, I think. They've been playing clubs since 1981. To be fair to Gene Loves Jezebel, Billy Corgan brought them on stage. It was in 2011, it's on their Wikipedia page. But for the most part, however big that chorus bass may throb, you and me and all of us are gonna have to find a job. Because the world will never know or understand. The suffocated splendor of the once and future goth band. We'll be right back. pojawia się tutaj Robert Smith, no i pojawia się wielokrotnie, bo już w samym refrenie nazwa Gene Love z Jezebel. Ci, którzy słuchali Trójki w połowie lat 80., to mieli szansę spotkać się z takim zespołem. Zespół założony w 1980 roku, Gene Love z Jezebel. O tym zespole mówię, choć The Mountain Goats niewiele starszy, niewiele młodszy, przepraszam, bo 1990. Też już całkiem długa dyskografia. Gene Love z Jezebel, założony przez braci bliźniaków Aston, tak mają na imię. Największe sukcesy gdzieś 85-86 rok. Kilka utworów, które być może pamiętamy, ale raczej nie, bo to raczej klubowa muzyka była. W brytyjskich klubach ona wybrzmiewała. A teraz mogę powiedzieć, że po 13 latach wydają nowy album. Choć trzeba przyznać, że to, co działo się w latach 90. i 2000, no to już bez większych sukcesów. Dance Underwater to nowy album Gene Love's Jezebel. You wanted to see everything. No to znaleźliśmy się gdzieś w połowie lat 80. Nic się nie zmieniło w tej muzyce od wtedy, od połowy 85-86 roku. Gene Loves Jezebel, więc jeżeli tęsknią Państwo za taką muzyką i chcieliby posłuchać jej trochę odświeżoną, uwspółcześnioną wersję, to polecam ten album. A utwór nazywał się Is It Me. Tak pisane razem. Is It Me. Gene Loves Jezebel. A teraz przenosimy się, proszę Państwa, do Poznania. Tak, od czasu do czasu warto zajrzeć, co się dzieje w naszej rodzimej muzyce. Tę muzykę podesłał mi Marcin Maverick Kujawa, znany niektórym słuchaczom Mikrokosmosu. Zresztą, jeżeli nie pamiętają Państwo imienia, pseudonimu i nazwiska, to za chwilę po samym głosie Państwo rozpoznają. Ale może w sumie, co będziemy robić, zagadkę mogę przeczytać, to co Marcin napisał. Sporo czasu minęło i sporo się pozmieniało. You Fly, albo Underground Fly, jak niektórzy pamiętają, jest w zawieszeniu i w zeszłym roku wraz z basistą stworzyliśmy nowy projekt Glass Pop. I teraz już oficjalna część wiadomości. Glass Pop to zespół, który powstał w ubiegłym roku w Poznaniu. Tworzą go doświadczeni muzycy znani z takich zespołów jak You Fly, Hot Water, Hupa, Wolna Sobota, Alpha Dog czy Twaro Club Communication. Pierwszy singiel wydany nakładem brytyjskiej wytwórni Hellier Than Two Records zadebiutuje w radiostacjach na przełomie maja i czerwca. To taka informacja sprzed kilkunastu już dni. Posłuchajmy ponownie tego wokalisty. Tonight I condemn my soul. Poison soil is where our feelings grow. I sneak around night to hold the flame that would burn my heart. Somebody cries behind my back, hidden in the past. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Więc bardzo się cieszę, że mogłem sobie potupać nóżką. Jeżeli Państwu się podobało, proszę ewentualnie dać znać, albo dać znać mi, albo zespołowi Glass Pop. To teraz, żeby zupełnie zmienić okolice muzyczne, przenosimy się do Szwajcarii. The story of men, made by men, and you never know, no one ever knew. Paradise, the story of men, made by men. one ever knew. is made of gold. Jeżeli chodzi o najważniejsze inspiracje, zespół Dirty Sound Magnet wymienia Led Zeppelin, Jimiego Hendrixa i Franka Zappę. To wszystko słychać, ale oni mówią, nie chcemy grać klasycznego rocka, chcemy się na nim opierać i rozwijać. Tak pięknie grają. 10 minut fantastycznego rockowego spektaklu. Wprost ze Szwajcarii. Okej, zostajemy w tym cięższych odmianach rocka. Bone Man to nazwa kolejnego wykonawcy. Never to return. To dobrze, popodróżujemy sobie teraz po świecie. Znaleźliśmy się w Kilonii. Tam od 2009 roku zespół Bone Man nagrywa swoje płyty. Ta, której słuchaliśmy przez moment, nosi tytuł i cyferkę 3. Trzecia płyta w dyskografii 1, 2, 3. Pierwsza nagrana we wrześniu, wydana we wrześniu 2009 roku. Skoro podróżujemy, to może gdzieś Ameryka Południowa, na moment chociaż? Caracas? Czemu nie? I właśnie dla takich chwil robię tę audycję. Tak, nie uważam, żeby to był najpiękniejszy utwór na świecie, czy też, broń Boże, najbardziej poruszający. Ale o to mi chodzi, żeby pokazać Państwu, że gdzieś na świecie jest taki zespół, który spokojnie mógłby występować, na przykład otwierać koncerty Muse w naszym kraju, ale nikt prawdopodobnie nigdy o nim w naszym kraju nie usłyszy. Nazywają się Vinilo Versus i od 2004 roku w Caracas, stolicy Wenezueli, grają swoją muzykę. Najnowsza płyta nazywa się Days of Exile i właśnie się ukazała. No i dobra, jedziemy dalej. Tia Gilmour. Ona też wielokrotnie przez te wszystkie lata pojawiała się w Mikrokosmosie. Od czasu do czasu wraca z nowymi nagraniami, które sprawiają, że znowu o niej sobie przypominamy i potem znowu czekamy na kolejny album. Moonstruck, hand me that bottle every

deferred gratification. You are my new best friend. I got kids and so do my friends. It'll never be our world again. But look how weary the chief. Get it yourself. Get it yourself. Frozen soldier mannequin in the back of the wax museum. Weekdays it's only $5 to get in. See him fighting a battle he'll never. Franco, płyta znowu oczekiwana, może już nie z tak dużym wydźwiękiem jak przed laty, ale nadal. Tak jak mówiłem Państwu 3-4 tygodnie temu, zapowiadając ten album, jest nadal spora grupa ludzi na świecie, którzy bardzo sobie cenią tę artystkę. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze nasze spotkanie. Zostało mi PS do tego, co działo się przed tygodniem, bo słuchaliśmy wspólnie nowego albumu amerykańskiego zespołu Dispatch. No i parę listów się pojawiło takich, żeby generała Państwu zaprezentować. To dzisiaj z największą przyjemnością prezentuję. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień z Sievert Höjem i jak zawsze dużo nowej muzyki. Dziękuję. Was a decorated general with the heart of gold, that likened him to all the stories he told. Of past battles won and lost, of legends of old. A seasoned veteran in his own time. On the battlefield he gained respect for fame, with many medals of bravery and strikes to his name. He grew a beard as soon as he could to cover the scars on his face. And always urged his men on. But on the eve of a great battle with the infantry and dreaming all generals lost in his sleep, arrested with his memory, a wolf from the night. Tell what he had seen, he walked slowly out of his tent. All the men held tall with their chests in the air, with their courage and their blood and a fire in their stare. It was a great morning and they all wondered how they would fare. So the old general told them to go home. He said, I have seen the others and I have discovered that this fight is not worth fighting. No. Shoes. You got no time to lose. You are young and you're But the men stood fast with their guns on their shoulders, not knowing what to do with these contradicting orders. General said he would do his own duty, but he would stand it over. They could go as they pleased, but not a man moved. Their eyes gazed straight ahead, so one by one they stepped back. And not a word was said. The old general's left with his own words echoing in his head. We'd have a plan to fight, he said. I have seen the others, and I have discovered that this fight is not worth fighting. No, and I've seen the others, and I will no other to follow me where I'm going. So take a shower and shine your shoes. You got no time to lose. You are young and you must be living. Shower and shine your shoes. You got no time to lose. Run out back, you must be never. Go now, you are forgiven. Go now, you are forgiven. Go now, you are forgiven. Go now, you are forgiven. Go. Go now, you are forgiven. Go now, you are forgiven. Go now, you are forgiven. Go. Go now, you are forgiven. Go now, you are forgiven. To be living, whoa, whoa, whoa, whoa. You got to be living, yeah. You got to be living, whoa, whoa. You are forgiven, whoa, whoa. Come on, Craigie. Make some noise for Craigie D.